کیا اپنے سابقہ مرشد ہی سے تجدید بیعت کرنا ضروری ہے؟ بیعت ٹوٹ جانے کی صورت میں جس پیر کا چاہے مرید ہو سکتا ہے جبکہ وہ پیر جامع شرائط ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔